ke Chungaya tutera jehera bandaya duniya bula ke tumse mila hu nikli hai dil se ye dua rang de tu mohe gerua raji ke dil se hai dua rang de tu mohe gerua Si suruh tum pe fana hai sufiana ye dasta me karma manzil tum jata jahan ko hai rasta tum se juda jo dil jara sambhal ke saat resta kohora jan gaya duniya bula ke tumse mila hu nikli hai dil se ye dua rang de tu mohe gerua raji ke dil se hai dua Terima kasih.